ओम ज्ञान निबंधस्य ज्ञानंजन शलाकं चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनुवाद। संपूर्ण मानवता के लिए यही परम वृत्ति धर्म है, जिसके द्वारा सारे मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। तात्पर्य, इस कथन के द्वारा श्री सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। उन्होंने सुत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतित आत्मा या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताए गए हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, और दूसरी निवृत्ति मार्ग या संन्यास का मार्ग, वैराग्य का मार्ग। भोग का मार्ग निकृष्ट है और निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था है, जहाँ जीवन सत चित तथा आनंदमय है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो नहीं हो है, नहीं ही है। कष्टों से छुटकारा पाने के प्रयास व्यर्थ है, और कष्टों का क्षणिक नाश ही झूठा सुख कहलाता है। अच्छा, प्रगतिशील भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट। भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि इसमें सच्चित आनंद रूप जीवन बीतता है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा वैराग्य या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से रोग से लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति को शुद्ध होना चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख उपभोग की रंज मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृत्ता की कामना, सकाम काम तथा दार्शनिक कल्पना से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करें। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व को धारण करे। जीव के अस्तित्व का धारण भगवान कृष्ण के साथ अपने कर्मों को संबंधित करना है। कृष्ण समस्त जीवों की केंद्र बिंदु है और वे अन्य समस्त जीवों में या शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक जीव है। प्रत्येक जीव का शाश्वत रूप होते हैं और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण ही पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश रूप है। इनमें सेवक तथा सेवियर का संबंध है या दिव्य है और हमारे सांसारिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। या सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वोत्कृष्ट रूप है। भक्ति की प्रगति से इसका अनुभव हो हर व्यक्ति को इस बद्ध अवस्था में भी भगवान को प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और तुष्टि मिल सकेगी। सबाई पुंसान फलो धर्मो यतो भक्तिर अधोच्छते अहैचुकी अपतिरह हता ययान नासु कुसीदति। संपूर्ण मानव के लिए वही परम वृत्ति धर्म है जिसके द्वारा सारे मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्म पूर्णतया तुष्ट हो सके। इस तात्पर्य में इस श्लोक का अनुवाद में श्रील प्रभुपाद धर्म का शब्द अंग्रेजी में ऑक्यूपेशन दिया है और हिंदी में वो शब्द आते हैं वृत्ति। तो धर्म ही शब्द समझना बहुत कठिन है दार्शनिकों के लिए। हर एक दार्शनिक का अलग तात्पर्य है ये शब्द का क्या परिभाषा है। तो श्रील प्रभुपाद इस शब्द का अर्थ देते हैं वृत्ति। जीव की वृत्ति है सेवा करना। हर एक जीव अन्य जीवों की सेवा करते हैं और इसलिए परम धर्म है परम जीव की सेवा करना। परम जीव है भगवान यही जीव है। सामान्यतः ये हम बोलते भगवान है और जीव है। भगवान है महान और जीव है अनु बहुत ही छोटे। लेकिन भगवान का एक नाम है जीव इसका मतलब नहीं है कि वे अनु वे छोटे है। इसका मतलब है कि वे भी जीवित है वे महान है और सभी अन्य जीवों इनके ऊपर निर्भर करते हैं। नित्यो नित्यानानं चेतनश्चेतनानं एको यो बहुधा विदधाति कामं। तो असंख्य जीवों में एक है श्रेष्ठ सब नित्य शाश्वत सनातन जीवों में एक है श्रेष्ठ और वे सभी दूसरों को सब कुछ देते हैं और इसलिए ये सब जीव का कर्तव्य है वृत्ति है भगवान की सेवा करना यही धर्म है। धर्म का मतलब मूल लक्षण। चीनी का लक्षण क्या है मीठा है नहीं। अगर चीनी कड़वा है या खट्टू है तो चीनी नहीं। तो कभी कभी हम भूल करके पायस बनाते हैं और चीनी नहीं डाल के नमक डालते हैं, तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन स्वाद अलग है। कभी ऐसा किया खाया जिसमें चीनी नहीं डाल के नमक डालना है, तो हम ऐसे ही देखते हैं, ओ अच्छा इसका स्वाद होगा, अच्छा होगा, फिर हम लेते हैं। क्या है स्वाद अच्छा नहीं है, तो दोनों एक ही जैसे ही देखते हैं लेकिन गुण अलग है। नमक का गुण या लक्षण है तो ऐसा नमकीन स्वाद, और चीनी मीठा है, तो उस प्रकार जीव का लक्षण है कि वो सेवा करते हैं। और प्रभुपाद अमेरिका जाके लक्ष्य किए कि अमेरिकी लोग तो फैमिली में नहीं रहते, अकेले रहते हैं बहुत, लेकिन जो अकेले रहते हैं तो एक खुचर रखते हैं और खुचर की सेवा करते हैं। तो फैमिली में क्या होते हैं, तो बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं और माँ बाप बच्चे की सेवा करते हैं और नाना नानी की सेवा करने। अभी ये सिस्टम तो नहीं है, टूट जाते हैं। अमेरिका में तो बिल्कुल फैमिली सिस्टम तो नहीं है, तो सब खुद की सेवा, यदि फैमिली में नहीं रहते तो खुद की सेवा करते, या बिल्ली की सेवा, या मछली रखते और मछली की सेवा करते, बजरी का एक प्रकार की पक्षी है तो घर में रखते, क्योंकि सेवा वृत्ति है, सबका धर्म है। लेकिन किस प्रकार की सेवा करना चाहिए जिससे हम पूर्णतया प्रसन्न होंगे, यही प्रश्न है। हम कुत्ते की सेवा करते हैं लेकिन कुत्ता मर जाते हैं और हम भी मर जाते हैं, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करने है, और यदि कुत्ते के लिए ज्यादा प्यार होते हैं तो शरीर चढ़ के कुत्ते का स्मरण करके फल होगा कि हम कुत्ती के पेट में प्रवेश करेंगे। यंग वापी स्मरण भावम त्यजंते कलेवरम तम थे वैत्य कौंतय सदा भाव। तो इसलिए प्रभुपाद बार बार बोले कि डॉग को प्रेम चढ़ के गॉड को प्रेम करो। परम धर्म है परम व्यक्ति परम वस्तु की सेवा करो। तो परम सेवा कौन है, परम सेवा भगवान की सेवा है। भक्ति अधोक्षज भगवान, ये शब्द का क्या मतलब है, सामान्यतः हम भगवान भगवान भगवान बोलते, लेकिन ये भगवान का शब्द का अर्थ नहीं समझने से समाज में बहुत उत्पत्त आ गए है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्र विधि बिना एकांत की हर भक्ति उत्पात करते। भक्ति जो भक्ति का नाम में चलते हैं, जो अच्छी तरह गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्र के अनुसार नहीं होती है, वो भक्ति नहीं होगी, वो भक्ति का नाम है उत्पात, अंतराय होगा धार्मिक समाज में। तो ऐसा चलते आजकल भक्ति का नाम है वो भक्ति जो परम व्यक्ति परम पुरुष परमेश्वर नारायण के लिए होना चाहिए। तो वो नहीं होते आज कस भारत में नारायण पूजा चढ़ के ज्यादा लोग नर की पूजा करते हैं। एक नर एक साधारण व्यक्ति उसको भगवान बोल के उसकी पूजा करते हैं, तो नारायण चढ़ के नर की पूजा करते हैं। और ऐसे चलते नहीं वो आशाराम बापा, तो खाली उसका पिक्चर लगाना है और रविशंकर ये सब ऐसे बहुत है। और लोग ये सभी दूर आत्मा की पूजा करते हैं और परमात्मा हो बोलते नहीं वो परमात्मा है, लेकिन पता नहीं है परमात्मा कौन है। परमात्मा है अधोक्षज, परमात्मा भगवान को समझने इतना सरल नहीं है। तो भगवान ये शब्द का क्या मतलब है, वे अधोक्षज, अधोक्षज का मतलब वे सामान्य दृष्टि से दृष्ट नहीं होते। अधोक्षज ये शब्द का क्या मतलब है, तो प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष अधोक्षज और अप्राकृत। तो ज्ञान प्राप्त करने में पंच स्तर है। तो पहला है प्रत्यक्ष, जो हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। मैं घड़ी देखता हूँ 8:15 है, तो 8:15 है अभी शाम की, आज 30 है नहीं कौन सा तारीख 22 अप्रैल 2006 8:16 16 में वही टाइम है अगर गाड़ी ठीक समय पर हो। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं गाड़ी देखता हूँ और ये मृदंग है मेरे सामने मृदंग है, तो प्रत्यक्ष वृत्ति है जो हम देखते हैं सुनते हैं वो प्रत्यक्ष है। और परोक्ष ज्ञान फरक प्रत्यक्ष अक्ष मतलब अंग, जो हम खुद के अंग के द्वारा देखते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, खुद के कान के द्वारा जो हम सुनते हैं वो प्रत्यक्ष, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। और परोक्ष मतलब फर दूसरे व्यक्तियों के अक्षों अंगों के द्वारा जो ज्ञान हम मिलते वो परोक्ष होते। तो कितने लोग आपके बीच में जो जापान गए हैं, हाथ उठो अगर आप जापान गए हैं, कोई नहीं। तो जापान ऐसा देश है आप कैसे जानते हैं, परोक्ष के द्वारा। अन्य व्यक्ति जो वहां गया है बोलते कि ऐसा देश है जापान और उसका राजधानी का नाम है टोक्यो, तो कैसे जानते, परोक्ष मैं गया हूं एक बार जापान। तो वहां पर क्या है, वहां पर जाके देखा यहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, मैं स्वयं देखता था, आपको बताता हूँ ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष दूसरों की अनुभूति के अनुसार हम ज्ञान मिलते हैं। ये अपरोक्ष ज्ञान है, दो प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष नहीं है और परोक्ष भी नहीं। तो दो प्रकार के अपरोक्ष है, एक है और हृदय की प्रेरणा है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार का ज्ञान से उद्भूत होते हैं। और ऐसे ही ये इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान से ओ वैज्ञानिक उन्नति होते हैं, मतलब एक वैज्ञानिक अनुसंधान कर उसके मन में कुछ धारणा आते हैं, यूरिका कुछ प्रेरणा होती है, वो परम एक्चुअली वो परमात्मा से आती है वो प्रेरणा, लेकिन वो प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के अनुसार होते हैं। अन्य प्रकार है आध्यात्मिक परोक्ष ज्ञान जो प्रत्यक्ष और परोक्ष के परे है, हम महसूस करते हैं कि इस भौतिक जगत के साथ मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है, और उस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान तो निर्विशेष ब्रह्म स्तर तक जाते हैं, और उसके परे अधोक्ष ज्ञान। इसका मतलब जो साधारण अनुभूति के परे है वो वैकुंठ ज्ञान है, वैकुंठ नाथ है भगवान। साधारण आंखों से भगवान को देखना नहीं है, इनको अनुभव करना इनकी कृपा से संभव है। अच्छा श्री कृष्ण नाम आदि नाम भगत ग्राह्य इंद्रिया शिवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होते हैं इनकी कृपा से। तो साधारण प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष साधारण प्रयास से साधारण ज्ञान संग्रह करने से साधारण अनुभूति से भगवान को अनुभव करना संभव नहीं है। सेवोन्मुखी ही जीवन जो सेवोन्मुखी जो शिव के लिए उन्मुख का मतलब उत्साही है, तो ऐसे व्यक्ति ही भगवान की कृपा मिल गई इनको समझ सकते हैं। तो साधारण बुद्धि से भगवान को समझना नहीं। तो इसलिए इस श्लोक में भक्ति अधोक्ष कहते हैं, जो सामान्यतः ये भक्ति शब्द जो प्रचलित है और शुद्ध भक्ति संप्रदाय में इसका अर्थ जो समझने में, तो आकाश पाताल अंतर करते हैं ये दोनों। भक्ति सामान्यतः लोग का विचार है, भक्ति का मतलब हम भगवान की सेवा करते हैं जिससे भगवान हमको आशीर्वाद देंगे, जिससे हमारा भौतिक संसार खुशहाल से चले। लेकिन उस प्रकार की भक्ति भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब इनकी सेवा करना इनकी प्रसन्नता के लिए नहीं, इनकी सेवा हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं, कि वे प्रभु है और हम दास है, तो यही समझना चाहिए। इससे यही शब्द भी आते हैं अहैतुकी, जिसमें कोई स्वार्थ का कारण नहीं है, वास्तव में स्वार्थ है श्री कृष्ण के चरण में पूर्ण आत्मसमर्पण करना। एक्चुअली आत्मसमर्पण करना यही पूर्ण आत्मसमर्पण, इसमें पूर्ण शब्द का कोई आवश्यकता नहीं। समर्पण का मतलब सम्यक, संपूर्ण। तो आत्मसमर्पण श्री कृष्ण, अधोक शब्द का मतलब श्री कृष्ण। तो इनके चरण में शरण, अर्थात खुद को अर्पण करना, मैं आपका दास हूं, ये स्वीकार करना, ये बात स्वीकार करना, ये आत्मसमर्पण। तो ये जीव का स्वार्थ, लेकिन नते विदु स्वार्थ देते विषय, ये बात की मेरा स्वार्थ, स्वार्थ चौर्थ, अर्थात भौतिक स्वार्थ, जो स्वार्थ नहीं है, जो जीव का विपरीत धर्म है, उसको चौर के श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना, ये मेरा स्वार्थ है, यही समझना चाहिए। जो स्वार्थ का नाम में चलते है वो कड़ी आत्महत्या है, वो स्वार्थ नहीं है। जीव का विपरीत धर्म होते वो दुख प्राप्ति का रास्ता है। स्वार्थ का क्या मतलब? स्वार्थ का मतलब जिससे हमारा आनंद होते है, सब जीव की वृत्ति है आनंद, आनंदित होने का प्रयास, आनंदित होने का प्रयास। लेकिन श्री कृष्ण के चरण में शरणागत नहीं होना का फल होते है अप्रसन्न, अप्रसन्न होना। इसलिए आ चुकी अप्रिया यही आत्मा सुप्रसिद्धि, जिससे हम सुप्रसन्न होंगे। आई चुकी अप्रतिहता, अर्थात बिना भौतिक स्वार्थ का कारण और अखंड 24 घंटे में 24 घंटे, तो वो उस प्रकार की सेवा होना चाहिए कि भगवान संतुष्ट होंगे और हम भी संतुष्ट होंगे। इसके बारे में इसके बाद और कई श्लोक है जो सुख गोस्वामी कहते हैं कि धर्म से ही आत्मवार्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कि धर्म, धर्म सामान्यतः धर्म हम समझते एक्चुअली आधुनिक असभ्य सभ्यता में धर्म का वही मतलब है, नर पूजा करना, वो सब भूल धारणा चलती है धर्म का नाम है। लेकिन सामान्यतः धर्म शब्द का मतलब वर्णाश्रम समाज में धर्म शब्द का मतलब था स्वधर्म पालन करना। ब्राह्मण तो याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, और क्षत्रिय वीर्य शौर्य वीर्य धृति युद्ध में पलायन नहीं करना, दानम, तो ये सब क्षत्रिय धर्म है। तो वैश्य धर्म है व्यापार करना, कृषि को लक्ष्य वाणिज्य, और शूद्र धर्म परिचर्या, और स्त्री धर्म पति की सेवा। तो ये वर्णाश्रम धर्म है। तो धर्म उस प्रकार का धर्म पालन करना चाहिए, किस लिए? जिससे हम स्वर्गिक सुख मिलेंगे नहीं, अपवर्गस्य पवर्ग। पवर्ग क्या है? स्कूल में सीखते पवर्ग क्या है? प ब ध और फ फ ब भ म, ये पवर्ग है। तो अभी तक स्कूल में सिखाते हैं पवर्ग संस्कृत को सिखाते, आपको स्कूल में सीखा नहीं। पवर्ग है प फ Bahma. So, Pavarna ka matlab pa, matlab Pavarna, anya prakar se, Pavarna ka matlab bhautik samsarik jivan. So, samsarik jivan mein kya hai? Pa, parishram. Aur uske baad, pa, fa, fina, fin. So, itne sab parishram karne se, fin, muh mein aate hai. Up they go bile to bile to kitty me bile ko kaam lagana hai nahi aur kabhi kabhi itna sa parishan karte ki pain aate uske muh mein to aise parishan itna sa parishan karte ki pain muh mein aate to pain ka matlab chinta tanav निराशा होना ये पेन है तो प प ब इसका मतलब व्यर्थ सब कुछ इतना सब काम करते हैं लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलते जैसे कि आप इतना सब बिजनेस करते हैं और अंत में क्या होते हैं तो हाथ में पैसा नहीं है इतना सा काम करना इतना सा प्रयास करके भी हाथ में कुछ नहीं बेकार और भाई भीति इस भौतिक स्थिति में भाई भीति एक मुख्य लक्षण है और अंत और क्यों क्योंकि सब जानते हैं कि अंत में मृत्यु होगा हम इतना सब प्रयास करते हैं लेकिन अंत में मृत्यु होगा तो परिश्रम फेना व्यर्थ और भाई और म मृत्यु ये अपवर्ग है और अपवर्ग अपवर्ग का मतलब ये सबसे मुक्त होना तो अपवाद रस्य धर्म से ही अपवाद धर्म ये संसारिक क्लेश से मुक्त होना चाहिए तो किस प्रकार की मुक्ति भगवत ने उसका व्यक्त होगा तो भगवत भक्ति का एक आनुषंगिक फल है मुक्ति तो धर्म सामान्यतः धर्म किससे पालित होते हैं क्योंकि धर्म से भगवान की कृपा मिलते फिर हम अर्थ मिलते अर्थ का मतलब पैसा फिर काम कामनाएं की पूर्ति होती है और फिर निराशा होने से हम मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम विषयक परम पुरुषार्थ जारा आगे चीन तुल्य चारी पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ सवाई पुंसम परो धर्म परम धर्म परम पुरुषार्थ क्या है प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण विषय प्रेम प्रेम किन के लिए प्रेम होना चाहिए कृष्ण विषय प्रेम का विषय है कृष्ण कृष्ण विषय प्रेम परम पुरुषार्थ जारा आगे चुन चुल्य चारी पुरुषार्थ तो कृष्ण प्रेम के सामने कृष्ण प्रेम की तुलने में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चून जैसे है घास सामान्य तुच्छ तो धर्म पालन करना चाहिए स्वार्थ के लिए नहीं कृष्ण प्रेम के लिए लेकिन क्या है आधुनिक समाज में तो पूर्व काल में ही जीवन ऐसी थी, भगवान की व्यवस्था है कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा से कहें धान्य शाक सब्जी इत्यादि मिलते। लेकिन आजकल प्रगति और विकास का नाम है हम और भी बहुत ज्यादा चीज चाहते हैं। आजकल अगर स्कूटर नहीं हो, मिक्सी नहीं हो और गैस सिलेंडर गैस बोतल इत्यादि नहीं हो तो हम कैसे, अगर पंखा नहीं है तो हम कैसे रह सकते। ये सब नेसेसिटी है, जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा चीज खरीदने के लिए जो ज्यादा काम करना है, सुविधा है, लेकिन वो सुविधा प्राप्त करने के लिए ज्यादा काम करना है। तो लेकिन हम सोचते ये प्रगति है, तो पूर्व काल में ये इलेक्ट्रिक पंखा नहीं था, आज तो है, तो यही प्रगति है। लेकिन वो पंखा खरीदने के लिए और चलाने के लिए तो पैसा मांगने पर और उसमें ज्यादा काम करने हैं, ज्यादा परिश्रम होते हैं, उससे ज्यादा पेन आते हैं, उससे ज्यादा व्यर्थता होते हैं, उससे ज्यादा भय होते हैं और अन्य मृत्यु होती है। तो अन्य मृत्यु होगा जिससे पूर्व काल में लोग ज्यादा बुद्धिमान थे और जानते थे कि अन्य मृत्यु होगा, इसलिए मृत्यु के पहले ऐसा काम करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं हो। लेकिन आज काल हम आपन को बुद्धिमान बोलते है, बुद्धिहीन ज्यादा से और ज्यादा बुद्धिहीन है कि हम ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करते हैं, किसलिए, जिससे हम पंख का हवा में मर जा सकते हैं और हमारा मृत्यु सुविधा में होगा, एसी में हम मर जाएंगे, बहुत ठंडे में, फिर हम ठंडे कमरे में, बहुत गर्म कमरा जाएगा, नरक में बहुत गर्म होते हैं, वहां पर एसी नहीं है, बड़ौदा के ज्येष्ठ मायने से और बहुत गर्म है नरक। तो प्रगति का नाम में सब लोग मोहित हो गया है और नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य है परम धर्म पालन करना, धर्म से ही आत्मार्थ, और धर्म का नाम है, जो आजकल धर्म का नाम है चलते हैं, वो केवल भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए। लोग साधारण विचार है कि धर्म है एक विधि है जिससे हम भगवान का जेब से कुछ पैसा उठा लेंगे, भगवान बड़ा धनी है तो उसका जेब से हम थोड़ा पैसा लेंगे। धर्म है एक विधान जिससे हमारी भौतिक जीवन और सुविधा चलेगी, तो इसलिए धर्म का नाम है सामाजिक उद्धार, गरीबों को खिलाना, स्कूल हॉस्पिटल निर्माण करना, यही धर्म है जिससे समाज का विकास होगा और ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो मैं अच्छा व्यक्ति होऊंगा और ऐसे में, और अगर पर्सनालिटी अच्छा हो मैं और ज्यादा एक्सपर्ट होऊंगा, सब संसार में मैं और ज्यादा एक्सपर्ट होऊंगा तो हास के लोगों का शोषण करना, तो दो प्रकार का चोर है, एक है जो जेब को खट के पैसा लेते हैं, और दूसरा प्रकार है जो हंसते हैं और मैं आपके लिए हूँ, आपको बहुत कुछ देता हूँ, ये चीज खरीद लो, आपका जीवन और आपका जीवन में विशाल आनंद होगा, तो ये ऋण सब खरीद लो, आपका जीवन पुनः धन्य होगा। तो हंस के हमको शोषण करते और हमारा पैसा लेते। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब कैसे हंस के चोरी करना है, लोगों को ज्यादा शोषण करना है, ये पर्सनालिटी डेवलप। और धर्म का नाम में ये सब चलते हैं आज, ये सब आधुनिक गुरु ऐसे ऐसे करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे भद्र चाह, तो और क्या कि धर्म का अर्थ है अधोक्षज अप्राकृत भगवान की सेवा करने की। व्यक्तो व्यक्ता सनातन, इस भौतिक जगत के परे, इस भौतिक जगत में जिसका लक्षण है जन्म मृत्यु, इसके परे है वैकुंठ जगत जिसमें जन्म मृत्यु नहीं होते हैं, उसके बारे में लोग की बात सुनने की रुचि नहीं है। तो हम यहाँ पर है और हमको अभी हमको सुविधा, हमको फायदा दो, यही धर्म है। तो धर्म का नाम में एकदम नीच प्रयास होते, पशुओं का प्रयास, शारीरिक सुख, इंद्रियों का सुख, लेकिन धर्म है अप्राकृत भगवान के इंद्रियों को सुख देना। सबाई तुम संपरो धर्म यथो भक्ति अधोक्षज अहैचुकी का मतलब इनमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि यदि हम इनकी पूर्ण शरण लेंगे वे हमको पालन करेंगे। ये शरण आगति का एक लक्षण है, रक्षिष्यति विश्वास, भगवान हमको रक्षा करेंगे। तो क्रिश्चियन रिलीजन में एक बड़ी प्रथा है, वो मार्टर हो, वो इंग्लिश में मार्टर बोलते हैं। मार्टर का मतलब भगवान के धर्म के लिए मार जाते, हम जीवन अर्पण करेंगे, हम मार जाएंगे धर्म के लिए। लेकिन भगवान इनके भक्त को रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज तो मार्टर क्या बोलते, तो इस्लाम में भी वो धारणा है कि इस्लाम में क्या बोलते हैं, जिहादी, हम जीवन देंगे फिर वो हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग क्या बोलते हैं इस्लाम में, जन्नत, जन्नत, और उसका वर्णन है कि वहां पर बहुत कन्या है। हमारा भोग के लिए वो स्वर्ग जैसे है। तो वो धारणा है कि अगर हम जीवन देंगे अल्लाह की सेवा में या गॉड की सेवा में, तो गॉड हमको पुरस्कार देंगे कि हम स्वर्ग में चिरकाल असंख्य कन्याओं को भोग करेंगे। लेकिन रक्षी भगवान इनके भक्त को रक्षा करते हैं। जीवन देना मतलब जो हम करते हैं यहाँ पर भगवान के लिए होना चाहिए। तो भगवान हमको रक्षा करें यही विश्वास होना चाहिए। तो नहीं है कि ज्यादा प्रयास करना चाहिए शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रखने के लिए, तो प्रयास करना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। अहैतुकी वो सेवा अहैतुकी होनी चाहिए। अगर हम भौतिक बार के लिए सेवा करते तो वो सेवा नहीं है। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक का तात्पर्य है भक्ति विश्वामित सिंधु में। भक्ति विश्वामित सिंधु का परिभाषा सूत्र है अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान खामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। तो भक्ति अनुकूल होना चाहिए कृष्ण की प्रीति के लिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम वो अनुकूल है जिसमें कर्म और ज्ञान के द्वारा प्रयास नहीं है। सूत्र भुक्ति मुक्ति स्वीहा यावत पिशाची वृद्धि वर्तते तावत भक्ति सुख कथम अभ्योदय भवेत। तो जब तक हृदय में काम प्रयास और ज्ञान प्रयास के दो पिशाची है तो तब तक भक्ति सुख प्राप्त करने का कोई सवाल नहीं। तो अन्याभिलाष अन्याभिलाषिता होना चाहिए। अन्याभिलाषिता का मतलब जिसमें वो धारणा नहीं है, अन्य अभिलाष का पोषण करना नहीं है। तो सेवा अभिलाष, सेवा अभिलाष करे डरो मद सेवा अभिलाष हमारे आचार्य हमको सिखाते हैं। तो ये सेवा वृत्ति धर्म अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, ये सेवा वृत्ति परम धर्म है। और उसका विपरीत स्वार्थ अभिलाष भौतिक इंद्रियों को सुख देना। तो ये ऋषिकेन ऋषिकेश सेवना सभी इंद्रियों इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान अधोक्षज विष्णु सेवन सेवा अर्पण करना। तो ये दो वृत्ति सेवा वृत्ति और भौतिक इंद्रिय सुख वृत्ति विपरीत है। और अगर दोनों का मिश्रण है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो भक्ति का नाम है यदि हम प्रयास करते हैं भौतिक सुख के लिए, या यदि हम सोचते हैं कि भौतिक सुख सुख है तो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। तो शुद्ध भक्ति क्या है और मिश्रित भक्ति जो वास्तव में भक्ति नहीं है, मिश्रित भक्ति क्या है वो शुद्ध भक्ति क्या है बहुत सुंदर है। भक्ति देवी बहुत ही सुंदरी है। तो एक सुंदरी नारी अगर हो लेकिन मतलब रूप सुंदर है लेकिन वो विकलांग है, तो सुंदरी है रूप सुंदर है लेकिन विकलांग है और बहुत कष्ट से जाते और हार का दम में ऐसे तो गर्दन कर ऐसे छाला में होते तो सुंदर नहीं देखते। तो रूप सुंदर होने के पर तो अगर वो नारी विकलांग होते हैं तो सुंदर नहीं देखते। तो इस प्रकार यदि हम कीर्तन करते हैं भगवत पाठ करते हैं शुद्ध भक्ति बोलते हैं और सब कुछ करते हैं लेकिन हृदय में इंद्रिय सुख की कामनाओं की पोषण करते हैं वो शुद्ध नहीं हो, वो सुंदर नहीं हो। इसलिए आरंभ में शुद्ध भक्ति क्या है और मिश्रित भक्ति क्या है, और शुद्ध भक्ति का नाम है मिश्रित भक्ति क्या है, और शुद्ध भक्ति का नाम है क्या अभिनय से चलते हैं वो शुद्ध भक्ति में, तो ये सब में क्या अंतर है समझना चाहिए। नहीं तो शुद्ध भक्ति का नाम है बहुत ही संभव है कि हम अशुद्ध या मिश्रित भक्ति करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में या संप्रदाय में नहीं है, लेकिन संप्रदाय के बाहर है अपर संप्रदाय है। बहुत सारे लोग हैं जो गौर गौर चैतन्य महाप्रभु का नाम बोलते हैं, लेकिन गौर विहित कीर्तन नहीं करते, गौर अनुमोदित कीर्तन नहीं करते। तो गौर गौर नाम बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उसके सिद्धांत में धारणा में विकृत मत है उससे वे अपर संप्रदाय बोलते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर और विशेषकर भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, ये सब अपर संप्रदाय का दमन करने में बहुत प्रयास किए। तो ये सब उस ये सब अपर संप्रदाय में प्राकृत सहजीय मुख्य है, प्राकृत सहजीय है, सहज मतलब भक्ति सहज है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा विशाल है, तो इससे हम सब कुछ कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरे कृष्ण कहा कि वो भक्ति हो, तो माचरी हम माचरी भी कहते हैं, तो वो भी भगवान की कृपा है। भगवान हमको ऐसे चीज देते हैं खाने के लिए, और भगवान इनके भक्तों को प्रेम करते हैं। तो अगर हम सुखी हो तो भगवान सुखी होंगे। भगवान संतुष्ट होते जब इनके भक्त संतुष्ट है, तो हम भक्त है, तो हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे और भगवान संतुष्ट होंगे। और अगर मतलब भक्ति नहीं तो इतने से कठोर नियम पालन करना अच्छा नहीं है, तो खुद को खुश करो वो भक्ति। आजकल वो क्या था? वो लंबा डारी वाला वो बापा, वो क्या नाम, निराशा उसका नाम, राम बापा, वो उसका स्टिकर है वो ट्रेन में ही देखते हैं। वो क्या लगते है, समता और प्रसन्नता ही भक्ति है। तो समता तो समता तो शांत हो मन में और प्रसन्न हो वो ही भक्ति है। वो क्या है, रूप गोस्वामी की बड़े परिभाषा में भक्ति नहीं, प्रसन्नता यही भक्ति, प्रसन्न हो वो ही भक्ति है, इंद्रिय सुख करो यही भक्ति है। देखो भक्ति का नाम है क्या चलते। तो ये सब प्राकृत सहज है बोलते, तो थोड़ा सा गलती हो भक्ति, तो कोई गलती नहीं, भगवान हमको क्षमा कर। तो आजकल भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद के अनुगामी परिचय देने वाले हैं लोग, जो हरे कृष्ण बोलते और टीवी भी देखते, ये जीवन का एक अंश है, लेकिन उसमें भगवान की प्रसन्नता करने का क्या प्रयास है, उसमें अहितु की भक्ति का क्या है। ये अप्रतिहता भक्ति नहीं है। अप्रतिहता का मतलब जिसमें एक सेकंड में भी कोई दूसरा प्रयास नहीं है, जो खंडित नहीं है। नहीं, लेकिन हम टीवी देखने का समय जब माला भी करते हैं, तो ये आत्मा वंचना बंद, खुद को धोखा देना। इसलिए वो जीव गोस्वामी एक शब्द लगाया ऐसे व्यक्ति को, अचिकित्सक। अचिकित्सक चिकित्सा करना है जिससे बीमार लोग का क्या बोल वो अच्छा मतलब स्वस्थ अच्छे। लेकिन एक प्रकार का व्यक्ति है, एक प्रकार का पेशेंट है अचिकित्सक, उसका कंडीशन इतना खराब है कि तो उसकी एक ही आशा है राम नाम ही सत्य है। अचिकित्सक तो ऐसे ऐसे लोग है जो भक्ति का नाम है अभक्ति करते हैं और बोलते यही भक्ति। तो ऐसे व्यक्ति अचिकित्सक है। तो कैसे उदाहरण करेंगे, प्रभुपाद बहुत दफे वो उदाहरण देते कि जो जो निंद करते हैं तो ऐसे लोग को जगाना यही प्रचार है। सब कौतो निद्रा जाओ माया पीछा छेड़ कर, हम सब निद्रा मोह में है। तो ऐसे लोग को जगाना है वो ही भक्ति। जीव जागो गौर चंद्र बोले कौतो निद्रा जाओ माया पीछा छेड़ कर। तो लोग जो नींद करते हैं तो उसको जगाना भक्ति प्रचार है। लेकिन वो जाग रहे थे लेकिन नींद में जैसे अभिनय करते हैं, तो ऐसे लोग को जगाना बहुत कठिन है। तो जो भक्ति का नाम है अभक्ति करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को उद्धार करने तो लगभग संभव नहीं, वही अचिकित्सक। तो इसलिए शुद्ध भक्ति मार्ग में ये सब दूषण लाना, खुद को खुश करो, इंद्रिय सुख भोग करो और बाद में हम भक्ति करें, ये तो यही भक्ति है। व्यवहारिक होना चाहिए, हम शुद्ध भक्त नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा ठीक है, हम शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन शुद्ध भक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि पूरा प्रयास करना शुद्ध भक्ति के लिए और ऐसे भक्ति में आलसी होना, तो दोनों एक ही है। या पूर्ण शुद्ध भक्ति का प्रयास करना और भौतिक प्रयास, दोनों एक ही है। तो हम भक्त होंगे और साथ साथ हम बड़ा व्यापारी होंगे, बड़ा पॉलिटिशियन होंगे, बड़ा डॉक्टर होंगे। तो अगर दूसरा भौतिक एम्बिशन होते हैं तो कैसे शुद्ध भक्ति हो सकती। तो यदि हम लोगों को कुछ भौतिक आकर्षण देंगे तो हम ज्यादा लोग संग्रह कर सकते। तो भक्ति करो और इतने से नियम पालन का जरूरत नहीं है, और ठीक है जो भक्ति करो और अच्छा हो भौतिक इच्छाएं भी पालन करो, या ये सब भौतिक इच्छाएं जो है। तो बड़ा डॉक्टर होने की इच्छा, मैं बड़ा डॉक्टर होऊंगा लेकिन कृष्ण के लिए, मैं सबसे बड़ा डॉक्टर होऊंगा लेकिन ये मेरी भक्ति है, क्योंकि अगर मैं बड़ा डॉक्टर होऊंगा तो बहुत सारे लोग मेरे बात सुनेंगे। तो बात है, अगर हम शुद्ध भक्त हैं तो हमारी बात में शक्ति होगी। तो अगर भौतिक बड़ा पोजिशन हो तो शायद कुछ लोग हमारे बात सुनेंगे, लेकिन अगर हम स्वयं शुद्ध नहीं हो तो हमारा हमारी इतनी सी शक्ति होगी लोग को काम मिश्रित भक्त बना। तो ऐसे काम मिश्रित भक्त का संख्या वर्ण कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी का मतलब जो भौतिक इच्छाएं पोषण करने वाले, तो ऐसे लोग का संख्या बढ़ना तो अच्छा देखते हैं, लेकिन उसमें उत्पात होते हैं, शुद्ध भक्ति में उत्पात होते हैं। इसलिए गौर की शौच दास बाबूजी महाराज ऐसे प्रचार किए, तो भजन आनंदित। तो गौर की शौच दास बाबूजी महाराज क्या प्रचार किए, प्रचारक नहीं, बहुत बड़े प्रचार किए हैं। हम इतना सा प्रयास करते हैं प्रचार करना, इधर उधर जाना है, भक्ति कथा बोलना है, तो हमें सबों से गौर की शौदास बाबू जी महाराज का प्रचार श्रेष्ठ है। उनका चरित्र से हमको दिखाया कि भक्ति में रंज भी इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं होना चाहिए। हमको देखा है वही मार्ग। तो कैसे भक्त जन विराट होना चाहिए, तो इनके एक ही शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने कार ट्रेन इत्यादि वाहन में बहुत ज्यादा जा रहे थे, और इनके मुख्य शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद तो पूरे पृथ्वी में भ्रमण किए थे एयरप्लेन में। तो श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर के वैराग्य गौर की शौदास बाबा जी महाराज से कम था। महान राजप्रसाद जैसे मंदिर में रहने वाले थे, तो इनके वैराग्य गौर की शौदास बाबा जी महाराज का वैराग्य से कम था नहीं। इनके वैराग्य युक्त वैराग्य था, अर्थात प्रचार के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन इनकी भावना था वैराग्य, खुद के लिए कुछ नहीं करना, सब कुछ कृष्णार्थ अकेला चेष्ट। लेकिन क्या है वो कर्म मिश्रित भक्त या कनिष्ठ अधिकारी, युक्त वैराग्य का नाम है युक्त इंद्रिय सुख करते हैं। भक्ति का नाम है इंद्रिय, भक्ति के साथ इंद्रिय सुख युक्त करते हैं और युक्त वैराग्य भक्त। तो युक्त वैराग्य और भक्ति का नाम है इंद्रिय सुख भावना पोषण करना, मेल नहीं, दोनों एक ही नहीं है। तो वैराग्य होना चाहिए। वो वैराग्य क्या है, अहितु की अप्रतिहता अधोक्षज की भक्ति की सेवा। अगर वो नहीं है तो खुद के लिए आराम के लिए बंदोबस्त करना, तो वो भक्ति नहीं है। तो आराम के लिए वो स्थूल विषय सुख है और सूक्ष्म इंद्रिय सुख भी है, मैं भौतिक दृष्टि में बड़ा होऊंगा, मैं बड़ा व्यक्ति होऊंगा और ज्यादा लोग मुझको सम्मान देंगे, तो ये सब प्रतिष्ठा आशा भक्ति में बहुत बड़ा बाधा है। तो ये विषय बहुत ही विशाल है, लेकिन यदि हम आराम से यही बात समझ सकते कि भक्ति का मतलब कृष्ण अधोक्षज भगवान का सुख के लिए होना चाहिए, तो यदि हम यही सारा बात अच्छी तरह समझते हैं तो हमारी भक्ति का रास्ता एकदम सीधा होगा। और अगर इसमें इस विषय में हम भूल करते हैं, जो भक्ति का नाम है वो भक्ति नहीं होगी। भक्ति का नाम है वो कर्म, ज्ञान, योग, मुक्ति इत्यादि का दूसरा उनका पोषण होगा। तो इससे सिद्धांत बोले अचित न करो आलस यहाँ होते कृष्ण भाग्य सूर्य रामानो। सिद्धांत क्या सिद्धांत है? भक्ति सिद्धांत क्या है समझना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए सिद्धांत समझने में। न करो आलस क्योंकि इससे यहाँ होते कृष्ण लागे सूर्य रामानो। इससे इस सिद्धांत समझने में मन सुदृढ़ भाव भाव पर कृष्ण के चरण में युक्त होते और सिद्धांत आलस्यम अनार्थ न चारेना। यदि हम सिद्धांत समझने में आलसी होते हैं तो अनार्थ काम को दो मोह मद मत्साह भौतिक आसक्तियों असंख्य अनार्थ चरण संभव नहीं है। तो भक्ति तो केवल हल्का भावना नहीं है, भावना ही है भक्ति में, लेकिन ये ही भावना बहुत ही गंभीर है, गहरा है। और ये भावना की वृत्ति है भगवत तत्व ज्ञान जो हम श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। हरे कृष्णा ये बात बहुत ही विशाल होती है, इससे अभी ये बात मैं विराम देता हूं अभी, लेकिन वो बाद में यही बात होगी। बार बार एक ही बात बोलता हूं और आशा है कि मैं स्वयं समझ लूंगा एक दिन, और आशा है कि और भी श्रोतागण समझ लेंगे जिससे हमारी भक्ति कुशल होगी, भक्ति मार्ग जानने में कुशल होगी। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? अगर हो तो जोर से पूछे। धर्म और परम धर्म वास्तव में फर्क नहीं है। धर्म का मतलब कृष्ण से धर्म का धर्म की प्रतिबिंब है इस भौतिक जगत में वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म पालन करने से जीव को प्रस्तुत करने है परम धर्म में प्रवेश करने, लेकिन धर्म सुनिश्चिता पुंसम विश्व कथा सूर्याश्रम ही केवल वर्णाश्रम धर्म पालन करने से यदि हम कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं मिलते हैं तो श्रम एव ही केवलम तो फवार्ग होते हैं। श्रम परिश्रम फेम व्यर्थता भीति और मृत्यु होते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।